Brigado, a Jazznàtics, el vostre programa per als aficionats al jazz, el disc de Cara a Cara, Brigues, Nunca Mais, amb Rafael Corbí, Jazznàtics. Ni quan fui eu, quien consoló su tristeza, la certeza de tu amor, en eixes fases mais, et bon, para fazer as faixes mais. Depois fui eu quem dele precisou e ele então me socorreu do nosso amor. Mas numa belo pra ficar, mas numa vez por toda a vida, vou-me mesmo amar em paz. Brigas nunca mais. Venceu, depois chorou. E quando fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de teu amor, em enches fazes mais, é bom para fazer as pazes. Mas depois fui eu quem dele precisou e ele então me socorreu de nosso amor. Mas numa veio pra ficar, mas numa vez por toda a vida, vou-me mesmo amar em paz. Brigas nunca mais. Un estiu en tren cap a París, Amsterdam, Novartis, Magnífica la que ens acompanya amb el programa d'avui per començar amb aquest àlbum cantat, com heu pogut escoltar, en gallec o en portuguès i també amb la companyia d'aquestes cançons en català. Cal estar sempre embriac. Es diuen ells Cara a Cara. Obrigados al seu primer disc. És un trio produït per Rocky Albero, editat per Temps Record i amb unes col·laboracions de luxe. La Mireia Feliu, en Guillem Roma, Santi Serratosa, l'Ali Feliu i el mateix Rocky Albero. Dos continents que es miren. Tres costats d'un mateix triangle, tres instruments, cello, guitarra i bateria, que presenten un repertori original i propi inspirat amb la música de Brasil, però connectat amb la cultura mediterrània i sobretot amb la vida quotidiana. Un treball que dona gràcies a la vida i a totes aquelles persones que la fan bonica. Obrigado. En el disc, el trio instrumental no renuncia ni a la veu ni a l'expressió del propi cos com a un instrument més, ni tampoc a altres timbres per enriquir. Amb aquesta idea, Obrigado, hi trobem col·laboracions com les veus de Mireia Feliu i Guillem Roma, les percussions corporals del Santi Serratosa, el piano i el rodes de l'Ismael Dueñas, les recitacions de la Lali Feliu i el mateix en Rocky Albero, qui també hi posa el seu art amb la trompeta i el flugelhorn. A cavall entre un so modern i clàssic, entre el pop i la tradició, el jazz i la música popular, la música instrumental i la música vocal, sorgeix una sonoritat original, de fusió i amb molta personalitat. John Cottle, cello i veu, David Garcia, guitarra, veu i composicions, i Xavi Matamala, bateria i veu, són músics amb una dilatada experiència que posen ànima amb aquest projecte que costa dos mars, l'Atlàntic i el Mediterrani. El disc ha estat enregistrat i mesclat per Alberto Pérez, a Sol de Sants i masteritzat per Josep Roig, de Temps Record. Això és Obrigado, el disc del trio Cara a Cara. Cal estar sempre embriac. Tot rau en això. És l'única qüestió per no sentir l'horrible fardell del temps que us escrabanta les espatlles i us vincla cap al terra. Cal embriagar-se sense treva. De què, però? De vi, de poesia o de virtut? Com més us plagui, però embriagueu-vos. Embriagueu-vos. Embriagueu-vos. Embriagueu-vos. Embriagueu-vos. I si alguna vegada els graons d'un palau, a l'herba verda d'un fossat o en la solitud pesarosa de la vostra cambra us desperteu amb l'embriaguesa minvada o ja serens del tot, demaneu al vent, a l'ona, a l'estel, a l'ocell, al rellotge, a tot allò que fuig, a tot allò que plora, a tot allò que roda, a tot allò que canta, a tot allò que parla. Demaneu! Demaneu quina hora és. I el vent, l'ona, l'estrella, l'ocell, el rellotge us respondran. És l'hora d'embriagar-se! per no ser esclaus martiritzats del temps. Embriagueu-vos, embriagueu-vos, embriagueu-vos sense parar. De vi, de poesia o de virtut, com més us plagui. Thank you. Aquestes són les peces que hem escoltat a casa a càrrec de Cara a Cara, i aquest disc, aquest Obrigado, d'aquest mes de març de 2018, d'aquest trio que ens portaven molt bones creacions, Brigues Nunca Mais, Els Meus Amors, Obrigado, Mireia, i per acabar el repàs que hi hem efectuat, la presentació al nostre espai de Jazznàtics, aquesta peça també anomenada Pepa. Música que ens ha acompanyat i que ens acompanya amb el programa d'avui, Cara a Cara, reteniu aquest nom, us l'hem presentat avui a Jazznàtics. Els propers minuts els compartirem amb algunes de les millors peces, ja us ho vàrem presentar en un altre dels nostres programes, també d'aquests temes que varen destacar les emissores de ràdio nord-americanes del món del jazz el 2017. Avui n'escoltarem també algun d'ells, entre ells la música de Jeff Lorber, primer amb el seu The Jeff Lorber Fusion, amb Hyperdrive, després també al costat de Chuck Loeb amb el seu Catch and Club. És la música que arriba a continuació després d'aquest Cara a Cara. Els següents artistes a ser convidats amb el nostre espai amb aquest temps de jazz seran Steve Cole, Justin Young i Darren Ron. El primer, Steve Cole amb Mirage, el segon, Justin Young, ens portarà l'Always There, i Darren Ron, el Deluxe. Són peces com, per exemple, aquesta que ens aporta aquest intèrpret de Chicago, d'Illinois, als Estats Units, Steve Cole. Estàs escoltant Jazz Nàtics amb Rafael Corbí. Ara fins al final del programa, la música d'Andrea Motis ens acompanyarà a través del seu àlbum de 2017 anomenat Emotional Dance, peces que ens acompanyaran en aquests darrers minuts com Louisiana o Els Camps de Cotó. Diu que ha anat fent el seu aire, que ha fet vida en mil ciutats, que ha dormit en llocs que feien faredat i que tu, mare, mai haguessis aprovat. Diu que està content, que tot va bé, diu que està content, que tot va bé. Hi ha com unes coordenades. Diu que us ho ensenyi, que us ho posi al Google Maps. I diu que un dia de passada va fer nit en un poble i que s'hi va acabar quedant. Que és des d'aquí, des d'on escriu, que és des d'aquí, des d'on escriu. Diu que té una casa lluny de tot i un 4x4, i quan baixa al poble a omplir el rebost, sabeu què li passa? Que el despatxa un avi que li fa pensar en algú, que li fa pensar en algú. Estimat, noies i dones, diu que més d'una li va fer perdre el nord, però diu, diu que amb aquestes coses ja se sap, quan menys t'ho esperes és quan tens un cop de sort. I que estan bé, que els hi va bé, diu que estan bé, que els hi va bé. Diu que té una filla de 3 anys amb els teus ulls, pare, que ell sempre li parla en català. Fot molta gràcia perquè quan la posa al llit hi ha dies que confon. Bona nit i pantalons. Vist en perspectiva, té molt clar que aquí no hagués estat feliç, però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil sense avisar-nos és marxar molt poc estil, però que amb el temps que ho cura tot, tot s'anirà posant el lloc. Diu que des del porxo ve un cel que no te l'acabes, que la nit sempre surt a fumar i pensa en nosaltres, i que per molt lluny que estigui no hem de tenir por, quan s'hi hagi de ser hi serà. Quan s'hi hagi de ser, hi serà. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té llits de sobres. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té llits de sobres. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té llits de sobres. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té llits de voltant fins a... nits. Un dia i nit i festada, la nina dels meus amors. Quan la vegi sola, prop la quieta onada, doni la besada que li envio més fervent. Digues-li que sento dolça melangia i que penso en ella en tot moment. La quieta onada, doni la besada que li envio més fervent. Digues-li que sento dolça melangia i que penso en ella en tot moment. La quieta onada, doni la besada que li envio més fervent. Digues-li que sento dolça melangia i que penso en ella en tot moment. Acabem aquest espai del dia d'avui de Jazznàtics i ho fem amb una darrera peça després de la gavina amb Andrea Motis, Emotional Dance, disc del 2017. Aquesta artista ens aporta una excel·lent peça també, I Didn't Tell Them Why. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera. Que us vagi a tots i a totes molt i molt bé. That we'll never worry why it's so relaxed. We've answers, with questions, no defenses, no suspicions. Most of all, the greatest thing is clear. We know this is heaven for us, they didn't know. What about you? Did not know of you, and I didn't tell them why. Thank you. always go together? When did we start being so romantic that it seems that we'll never worry why it's so relaxed? With answers, with questions, no defenses, no suspicions. Most of all, the greatest thing is clear. We know this is heaven for us. They didn't know about you, did not know of you, and I didn't tell them why.